La factoria dels 80, un programa amb Rafael Corbí. Aquesta és la nostra edició número 93. Aquesta és la música d'una nova generació, amb tota la bona música, la generació nova, no ho sé, però l'oblidada a vegades també. Tot i que nosaltres intentem mantenir-la sempre fresca, sempre pura, la generació dels 80 i la seva música, gent com aquests de l'Italo Disco, els Reis amb Sensitive o Give Me, o per exemple aquest tema de Laura Branigan, que ve a continuació, que va ser també un dels grans, entre els grans, de la història de la Disco Land, de la Disco Music. Era Laura Branigan i el seu Glòria. Soc Rafael Corbí, això és la Factoria dels 80. You can- La música i el ritme que ens portaven ara fa uns moments aquesta gent magnífica que volíem recordar també, en Rose Lawrence i el seu American Love, la versió extended que es va publicar en aquell moment. Taste of Honey també és una bona cançó, és un bon grup musical d'aquell moment, i Sukiyaki en fou la cançó que n'escoltarem. Després també Shake Your Body Down to the Ground amb The Jackson 5. Love, I'm above you. Nothing attention, and once again you'll be mine, oh mine. But in reality, you alone will never be, 'cause you took your love away from me. We'll be right back. Jackson 5 i la seva música, les seves cançons, els seus ritmes musicals sedients perfectament per la factoria dels 80 o dels 70, que seria el mateix. Tothom ha de saber d'on veu i on porta la seva música, siguin balades o ritmes ballables. I què ha dit, que les balades no són ballables? Agafa la parella, agafa a tu mateix, agafa el que vulguis, si vols la fragona, i balla. Is This Love on White Snake? I després, Don't Take Away the Music amb Tavares. I should have known better than to let you go alone. It's times like these can make it on my own. Wasted days and sleepless nights.

L'heu escoltat, oi? I l'heu gaudit una vegada més perquè la Madonna ens portava un dels seus grans èxits de sempre. Era el tema que s'anomenava Like a Prayer, com si fos una oració, com si fos una cosa especial. Us en recordeu tot aquell grapat de cançons que sempre ens havia portat, veritat? El Like a Prayer, Like a Virgin i tantes d'altres. Ara són els Cruising Gang, que ens portaran ja a la recta final d'aquesta hora de la Factoria dels 80, el seu Chinatown. Doncs amb el barri del Chinatown ens anem perdent amb les músiques de tota una dècada meravellosa en el format musical com va ser la dècada dels 80, també començant pels 70 i acabant amb els 90, això no n'hi ha dubte, perquè sempre bevem de les nostres fonts i deixem que els nostres fills també hi participin. Era un Crazy Gang en Chinatown. Rafael Corbí us acompanya a la factoria dels 80 amb la darrera cançó d'aquesta primera part del nostre espai. Esther B, The Pleasure of the Music. It's all dance for tots nosaltres amb el plaer de la música.